الدين إنك ميت وإنهم ميتون آیت پر چند باتیں سمجھنی ضروری ہیں. پہلا مسئلہ انک میت میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موت کی پیشین گوئی ذکر کی ہے. موت کی پیشین گوئی جس کو کہا جاتا ہے یہ مکان موت, یہ مکان موت. اور آیت کا مطلب ہے کہ کتنا کم میت ہوں, آپ میت ہونے والے ہیں, میت ہونے والے ہیں. فإن هم ميتون, اتنا هم کی ضمیر کا مرجع گزرے گی, اور یہ جو آپ کی موت پر خوش ہو رہے ہیں کہ مسئلہ رک جائے گا, یہ بھی میت ہونے والے ہیں. قرآن کریم کی اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کہ مکان موت, موت کی پیشین گوئی جس کو ذکر کیا گیا, اور جب آپ پر موت آ گئی, رکوع موت ہو گیا, تو قرآن پاک کی ایک پیشین گوئی پوری ہو گئی. اس سے پہلے پیشین گوئی کی سمجھو بات, اس کا یہ معنی نہیں کہ تو اب میت ہے. ان کا میت ان کا مطلب ہے کہ تو میت ہونے والا ہے, ایک وقت آئے گا کہ آپ میت ہو جائیں گے, اور کے مشرکین بھی میت ہو جائیں گے. دو لفظ میں بول رہا ہوں, آپ کی موت کی پیشین گوئی یا بال پاتے دیگر کے مکان موت کی خبر, اور یہ پیشین گوئی سچی آ گئی, پوری ہو گئی جب نبی کریم علیہ السلام پر وقوع موت ہوئی. موت کے وقوع کے بعد اسی کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نے یہی آیت پڑھی, انک میت. اس سے پہلے قرآن میں یہ آیت صرف پیشین گوئی تھی, لیکن وفات رسول کے بعد جب ابو بکر صدیق نے سب صحابہ کے سامنے انک میت پڑھا, اس وقت یہ وقوعِ موت کا اثبات تھا کہ مکان والے درجے سے آگے اتر کے وقوعِ موت پھر کس سے ثابت ہوا. یہ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں, جب قرآن میں نازل ہوئی تو کیا تھا کہ مکان موت, موت کی پیشین گوئی, اور جب صدیق نے منبر پہ پڑھا اس وقت اس آیت سے کیا ثابت ہوا, وقوعِ موت. یہی آیت پڑھی تھی, صدیق کی تلاوت سے وقوعِ موت ثابت ہوا, اور خود نبی کریم علیہ السلام کی تلاوت سے کہ مکان موت ثابت ہوا. بال بات دیگر کہ ان ساعت لآتیۃن, قرآن کہتا ہے قیامت آنے والی ہے, یہ پیشین گوئی ہے, اور جب قیامت قائم ہو جائے گی تو اس واقع ہو جائے گی, تو اس پیشین گوئی وہ سچی ہو جائے گی, تو اس وقت کسی آیت سے وقوع ہونے کے بعد اقتضاء جائز ہے. اسی طرح نبی کریم علیہ السلام پر جب قرآن نازل ہوا اور انک میت والی آیت نازل ہوئی, ایک پیشین کوئی تھی کہ خدا نے موت کو بیان کیا گیا اور جب آپ پہ موت آ گئی یہ پیشین کوئی پوری ہو گئی. اب موت آنے کے بعد ابو بکر صدیق نے جب انا کا میت پڑھی وہ حقوق موت پر پڑھی اور قسمات موت پر پڑھی وہ اب امکان کا درجہ نہیں تھا وہ حقوق کا درجہ تھا. تو تلاوت نبوی میں امکان اور تلاوت صدیقی میں کیا تھا حقوق, کیونکہ وہ پیشین کوئی وہ پوری ہو چکی تھی وہ امکان درجہ حقوق میں اتر چکا تھا اور وہ وعدہ پورا ہو چکا تھا اس لیے وہ درجہ حقوق کو بیان کیا ابو بکر صدیق نے. دوسرا مسئلہ یا دوسرا امر کہ لفظ میت یا موت یا فوت یا قبض, میت کا لفظ ہو موت کا لفظ ہو قبض کا لفظ ہو توفی کا لفظ ہو, یہ الفاظ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی مکرم نبی کی شان کے خلاف تھے, شان کے خلاف تھے. آج کے بعد یہ چبل یہ کہتے ہیں مماثل گستاخ ہے, یہ بہت موت کرتے ہیں. تو مقدمہ رکھ رہا ہوں دوسرا امر لفظ سید ہو لفظ موت ہو لفظ قبض کا ہو لفظ تبقی کا ہو, یہ الفاظ مختلف یہ انبیاء کی شایان شان کے خلاف نہیں, انبیاء کی بے ادبی نہیں, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شان کے خلاف نہیں. یہ الفاظ موت بنا قبض تبقی کے اللہ کی شان کے خلاف ہے اور اللہ کی شان میں بے ادبی ہے. لیکن مخلوق بڑی سے بڑی ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شان کے بھی یہ خلاف لفظ نہیں. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اس پر بھی آفات ہوتی ہے اور موت کے لفظ سے بھی اس کو موت پڑتی ہے اور اس پر کہتے ہیں مماتی مماتی. ایک بیوقوفوں سے پوچھو مماد کا لفظ دو دفعہ قرآن میں ہے, ایک دفعہ مماد تی بھی ہے اور ایک دفعہ مماد بھی ہے. تو اب ان سے پوچھو کیا مطلب مماد تی؟ یہ بلوچستان کا جبل ہے اس نے ایک رسالہ لکھا مماد تی فتنہ, مماد تی فتنہ. اور وہ جو سرگودے والا جبل اس نے لکھا فرقہ مماد تی جب, فرقہ مماد تی جب. تو یہ موت کے لفظ سے ڈرتے ہیں. تو میں یہ کر رہا ہوں کہہ رہا ہوں کہ موت کا لفظ نبی کی شان کے خلاف نہیں, عظمت مصطفیٰ کے خلاف نہیں, اللہ کی شان کے خلاف ہے کیونکہ اللہ موت سے پاک ہے. آپ پرانے بات دیکھتے سب سے زیادہ موت کے لفظ یا میت کا لفظ اس کا اطلاق ہی انبیاء پر ہوا اور کثرت کے ساتھ. پہلا پارہ حضرت یعقوب کی بات اور وہاں پر آ رہے اس آزارا یعقوب اور جب حضرت یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت آیا. اب دیکھو یعقوب نبی ہے اور لفظ موت اگر نبی کی شان کے خلاف ہوتا یا موت پیغمبر کی عظمت کے خلاف ہوتی تو موت کا لفظ قرآن کبھی نہ بولتا. اسی طریقہ سے سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام والسلام علیہ یوم ولدت و یوم مموت جس دن میں مروں گا, یہ لفظ اموت حضرت عیسیٰ کے لیے. اور اسی سورہ مریم میں حضرت یحییٰ کے لیے سلام علیہ یوم ولدا یوم یموت ان پہ سلامتی ہو جس دن وہ پیدا ہوئے جس دن مرے کے. حضرت یحییٰ نبی ہے کہ نہیں؟ ان کے لیے یموت ہو. سورہ شعراء میں حضرت ابراہیم کے لیے الذی یمیتنی ثم یحیین وہ ذات جو مجھے موت دے گا، اللہ بھی یوں تو نہیں، وہ جو مجھے موت دے گی۔ یہ کس کی بات ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، وہ بھی نبی ہے یا نہیں؟ اللہ بھی یوں تو نہیں، موت کا لفظ گزارے کے ساتھ، اور اسی طریقہ سورہ حامی مومن میں آپ نے پڑھا فلما حلاقہ، ہلاکت کا لفظ آیا حضرت یوسف کے لیے، فلما حلاقہ، حلاقہ ہے ماتا، کوئی موت کا معنی۔ اسی طریقہ وہ سورہ سبا میں آیا ما صلاہم عذاب موت ہی، ما صلاہم حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے دو دفعہ، سیدہ علیہ الموت ما صلاہم عذاب موت ہی، ہم نے موت کا فیصلہ کیا، اور نہ دلالت کی حضرت کی موت پر مگر زمین کے کیڑے نے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لفظ موت کا ہو، لفظ میت کا ہو، لفظ تبقی کا ہو، لفظ قبر کا ہو، یہ الفاظ یہ عظمت رسالت کے خلاف نہیں، شان رسالت کے خلاف نہیں، ان الفاظ کا استعمال پیغمبر کے لیے کرنا یہ مستعفی نہیں۔ جس طرح پہلے رضا خانی وہ کہا کرتے تھے نبی کو بشر کہنا بے ادبی ہے، مستعفی ہے، آج ان للڑ پارٹی نے بھی شروع کر دیا کہ نبی کو سید کہنا بے ادبی ہے، نبی پر نفس غور تبدی کا بولنا یہ بے ادبی ہے۔ تو پہلی چیز میں نے کیا ذکر کی؟ امکان موت اور وقوع موت کی بات۔ دوسری امر کیا ہے؟ یہ امور ذہن میں رکھتے ہیں۔ دوسرا امر کیا ہے؟ کہ اطلاق کے موت عظمت رسالت کے منافی نہیں، شان رسالت کے منافی نہیں۔ جس طرح اطلاق کے لفظ بشر انبیاء کی شان کے لیے وہ ان کے خلاف نہیں، اسی طرح نوم کا لفظ انبیاء کی شان کے خلاف نہیں، اسی طرح موت کا لفظ بھی انبیاء کی شان کے خلاف نہیں۔ یہ کہتے ہیں یہ گستاخ ہے، اشاعت التوحید والے گستاخ ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں گستاخی بتاؤ، کیا گستاخی ہے؟ موت کا لفظ بولتے ہیں گستاخی ہے؟ تو خود نبی پاک علیہ السلام کے لیے مختلف سیگے قرآن میں آ رہے ہیں، جہاں پر آیا انکا میتن، آپ میت ہونے والے ہیں۔ دیکھو صاف لفظ میت کا، میت ہونے والے ہیں، انہم میتون، اور یہ بھی میت ہونے والے ہیں، یہ لفظ میت کا آ گیا۔ اور اسی طرح آپ نے پڑھا ما جعلنا لبشر من قبل کل خلدا، آپا ان متا، آپا ان متا، اگر آپ میرے پیغمبر مر گئے فہم الخالدون، یہ ہمیشہ رہ جائیں گے، ان پہ بھی تو موت آئے گی، آپا ان متا، ماضی کا صیغہ آیا۔ اور وہ سورہ آل عمران میں ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، آپا ان ماتا، آپا ان ماتا، جہاں پر آپا ان متا، آپا ان ماتا، ان کا سید۔ اور اسی طرح قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی و مماتی، اور میرا پھر مرنا للہ، یہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ دیکھو لفظ موت کا بھی، ماتا کا بھی، سید کا بھی، متا کا بھی، اور مماتی کا بھی، اور دوسرا لعذکنا کا سیف الحیات و سیف الممات، لفظ مماد بھی قرآن میں آ گیا۔ یہ سارے سیگے ماضی کے ساتھ بھی، ادارے کے ساتھ بھی، میت الشفت مشبع کے ساتھ بھی، اور یہ سارے انداز بدل بدل کے قرآن نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت کا لفظ استعمال کیا۔ اس لیے دوسرا میری بنیاد یہ ہے کہ میت کا لفظ یا موت کا لفظ اس کو نبی کے لیے گستاخی سمجھنے والا، بے ادبی سمجھنے والا وہ قرآن کا منکر ہے اور قرآن کا منکر اس کا جو ٹھکانہ ہوتا ہے اسی طرح کا صدیق ہے جو کہتے ہیں نبی کے لیے موت یا ممات یا سید یا وفات یا قبر یہ الفاظ بے ادبی ہے اور گستاخی ہے اور نبی پاک کے لیے یہ لفظ بولنے والا بے ادب اور گستاخ ہے تو ایسا شخص یہ مرتد ہے اور واجب القتل ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ بات سمجھو. آج یہ بھی انہوں نے شروع کر دیا یہ بے ادبی ہے, گستاخی ہے, یہ خربوزے والا لانتی, اس کی ایک تقریر ہے. اس نے کہتے تو کتنے گستاخ, یہ کہتے ہیں اتنا کمائیے بہت ہے, بہت موت اور فصلہ کوئی نہیں آتا. توبہ, یہ کہتے ہیں نبی مر بھی جا. توبہ توبہ, شیطان کس چیز سے توبہ؟ توبہ یہ لفظ تو قرآن میں, یہ ہمارا دوسری بنیاد ہے. اب اگر آپ کا ذوق ہو تو آپ کو صحابہ کرام سے میں نے حوالے نوٹ کروانے ہیں کہ کن صحابہ نے آپ کو میت کہا وفات کے بعد اور کس نے باتا صوفیہ یہی لفظ نبی کریم علیہ السلام کے لیے استعمال کیے. اب ذرا لکھو, یہ بہت سارے صحابہ یہ تقریباً بنتے ہیں جی, جن صحابہ سے یہ ثابت اور بھی بہت سارے یہ تقریباً چلتے چلتے 59 سے بلکہ 65 صحابہ جن سے آپ کی موت والا مسئلہ منظور ہے, 65 صحابہ سے. اور آپ کو پتا ہے 65 صحابہ سے منظور مسئلہ یہ ضمنی ہوگا یا متواتر ہوگا؟ یہ متواتر مسئلہ. اب پہلے تھوڑا سا نوٹ کر لو, جن صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ السلام کی موت پر آپ کے سید ہونے پر نفس فرمائی ہے ان کے نام بھی اور کتاب کا نام بھی اور صفحہ بھی. سب سے پہلے حضرت انس بن مالک ہے, انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بخاری شریف جلد 1 اور صفحہ نمبر 93. حضرت انس بن مالک وہ کہتے ہیں کہ اچھا جی, اور دوسرا جلد 1 بخاری شریف کی اور صفحہ نمبر 94 اس پر بھی ہے, کسی حضرت و انس کی فلم یقدر علیہ حتی ماتا, آپ اس پر قادر نہیں ہوئے حتی کہ ماتا, نبی کریم علیہ السلام سے موت آ گئی. اسی طرح بخاری شریف جن کو صفحہ 641 اور اسی طرح جلد 2 صفحہ 955 بخاری شریف, حتی ماتا وما اکل خبزا حتی ماتا, اللہ کے محبوب پہ موت آ گئی ماتا کے لفظ کے ساتھ, بخاری جلد 2 صفحہ 955. اور اسی طرح یہ بخاری شریف جلد نمبر 2 1072 اور نمبر 2 ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, یہ بخاری شریف جلد 2 صفحہ 815. بس حوالے لکھتے جاؤ, گھروں میں پھر دیکھ لینا بخاری ہٹے گا دکھتی ہے. ہاں بھائی 815 کے. اور اسی طرح بخاری شریف جلد 2 صفحہ 645 776 811 815 872 921 931 956 ان سب صفات میں ام المومنین کے رب تھے، اللہ کے رسول سے موت آ گئی، ماتا، یہ بےمان کہتے ہیں مماتی موت موت کرتے ہیں، اب یہ سارے صفے بخاری کے ام المومنین کہہ رہی ہے، اور اسی طرح کتنے صحابی ہو گئے، دو، تیسرا صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف جلد ایک صفحہ 552 ابو سعید خدری، اور مسند دارمی صفحہ 21 مسند دارمی صفحہ 21 نمبر 3 حضرت ابو جحیفہ صحابی، حضرت ابو جحیفہ اور بخاری شریف جلد ایک صفحہ 501 حضرت ابو جحیفہ، اور نمبر 4 حضرت نمبر 5 کہتے ہیں ایسا بولیں گے ادھر ہی بیٹھے رہیں گے ابو ہریرہ، نمبر 5 ہے 4 ہے حضرت ابو ہریرہ، بخاری شریف جلد ایک صفحہ نمبر 188 بھی 273 بھی 417 بھی 433 بھی 491 بھی، اس صفحے پہ راوی کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ. کیا میں نے بتایا بخاری جلد ایک کا صفحہ 188 274 417 437 491 اور بخاری جلد دو کا صفحہ اسی حضرت ابو ہریرہ سے. ذرا اندازے بھی کرتے آؤ نا کہ آج کا پیمان لگڑ کیا کہتا ہے اور صحابہ کس چیز کو بار بار بیان کر رہے ہیں. بار بار یہ جلد دو صفحہ 748 بخاری شریف، اور جلد دو صفحہ 809 اور جلد دو صفحہ 815 اور جلد دو صفحہ 996 اور جلد دو صفحہ 1023 اور جلد دو صفحہ 1073 اور جلد دو صفحہ 1081 جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، پھر کہہ رہا ہوں جلد دو کا صفحہ 748 اور صفحہ 809 اور صفحہ 815 اور صفحہ 996 اور صفحہ 1023 اور صفحہ 1073 اور صفحہ 1081 جس پر حضرت ابو ہریرہ کی روایات آپ کو ملے گی، اور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہی لفظ کہ آپ کی وفات ہو گئی، آپ ماتا، آپ پر موت آ چکی ہے، آپ دنیا سے تشریف لے گئے. یہ اسی طرح بخاری شریف جلد ایک صفحہ 346 اس پر بھی ہے حضرت ابو ذر غفاری، یہ اور صحابی ہے حضرت ابو ذر غفاری، ان سے بھی آپ کی وفات اور موت کی بہت ساری روایات ہیں. یہ بخاری شریف جلد دو صفحہ 936 بخاری شریف جلد دو صفحہ 936 یہ، اور بخاری شریف کسی حضرت ابو ذر سے، بخاری شریف جلد دو صفحہ 1100 صفحہ 1100 پورا، کتنے صحابہ ہو گئے؟ ایک. نمبر 7 حضرت ابو بردہ، حضرت ابو بردہ بخاری جلد ایک صفحہ 338 اور بخاری جلد دو صفحہ 865 جس میں حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور نمبر 8 حضرت ابو بکر صدیق کو جانتے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق بخاری فتح الباری جلد 8 صفحہ 119-120 احکام القرآن جلد احکام القرآن کسی آیت کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کا وہ خطبہ وغیرہ ایک نمبر 9 نامہ صحابی حسین ابن حزیر بخاری شریف جلد 1 صفحہ 535 اور جلد 2 صفحہ 1046 آپ تھوڑے تھوڑے بولتے ہیں مجھے پتا چل رہا آپ لکھ رہے ہیں یا نہیں حسین ابن حزیر بخاری جلد 1 صفحہ 535 اور جلد 2 صفحہ 1046 کتنے صحابہ ہو گئے 9 دسواں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بخاری شریف جلد 1 صفحہ 501 جلد 1 صفحہ 501 یہ کون ہے حضرت عبداللہ ابن عباس اسی طریقہ سے چلتے ہوئے ام المومنین سے آپ نے پہلے بخاری کے چند حوالے لکھے وہ بھی تھوڑے سے تھے بخاری میں ام المومنین کی روایات اور بھی ہیں جن میں ایک بخاری شریف 9 صفحہ 9391 اسی طرح اسی طریقہ سے ابو داؤد ام المومنین سے یہ صفحہ 289 اور مشکل الاثار میں صفحہ جلد 1 صفحہ 218 مشکل الاثار اس میں بھی موجود ہے. اب اسی طرح کتنے صحابہ آگے 10 گیارہواں عمر ابن حارث عمر ابن الحارث صحابی بخاری شریف صفحہ 382 408 جلد نمبر 1 نمبر 12 حضرت حذیفہ بخاری شریف صفحہ 1100 پورا جلد نمبر 2 صفحہ 934 جلد نمبر 2 صفحہ 936 جلد نمبر 9 2 یہ حضرت حذیفہ کی روایت. نمبر 13 صحابی کا نام ہے زبیر بن متعب بخاری شریف صفحہ 516 اور صفحہ 1072 اور صفحہ 1094 ترمذی صفحہ 41 نمبر 14 صحابی کا نام ہے عبید اللہ بن عدی بن خیار عبید اللہ بن عدی بن خیار بخاری شریف صفحہ 583 نمبر 15 صحابی کا نام ہے سہل ابن سعد بخاری شریف صفحہ 815 نمبر 16 حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بخاری شریف صفحہ 748 اور نمبر 17 ام الفضل بنت الحارث بخاری شریف صفحہ 637 ترمذی صفحہ 41 نمبر 18 لکھ رہے ہو یا نہیں نمبر 18 عبداللہ ابن عمر بخاری شریف صفحہ 305 صفحہ 521 اور صفحہ 779 صفا 932 جن سب صفات پہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث نمبر 19 حضرت جابر بن عبداللہ انصاری بخاری شریف صفا 356 اور صفا 306 صفا 307 صفا 448 اور صفا نمبر 629 نمبر 20 ذرا خیال بھی کرتے ہو بخار آپ کیسے ہوتا ہے ساری بخاری آ رہی ہے عبداللہ ابن عمر ابن عاص بخاری شریف صفا 285 ابن ماجہ صفا 6 ابن ماجہ صفا 6 نمبر 21 صحابی کا نام ہے مالک بن اوس مالک بن اوس بخاری صفا خود دیکھنا نمبر 23 عبد الرحمن ابن عوف بخاری بھائی سید جو بھی ہے عبد الرحمن ابن عوف بخاری اور 23 حضرت سعد بخاری 24 حضرت عثمان ابن عفان بخاری کتنے ہو گئے 25 حضرت زبیر ابن عوام بخاری 26 حضرت علی ابن ماجہ اور بخاری نمبر 27 حضرت عباس بن عبد المطلب دارمی شریف صفا 23 عبد المطلب دارمی شریف صفا 23 اور نمبر 28 عبداللہ ابن مسعود بخاری صفا نمبر 926 صفا نمبر 926 نمبر 29 عبی ابن کعب ابن ماجہ صفا 119 صفا 119 اور حضرت ابو درداء نمبر کیا ہے 30 حضرت ابو درداء ابن ماجہ صفا 119 نمبر 31 ام سلمہ ابن ماجہ صفا نمبر 118 اور 119 مشکل الاثار جلد ایک صفا 218 ہاں کتنا نمبر آ گیا 31 صحابی کا نام اور تو نہیں ہو گئے صحابی کا نام ارباس بن سالیہ ابن ماجہ صفا 5 نمبر 33 صحابی کا نام ہے انس بن نصر بدوی جلد 2 صفا 255 نمبر 34 صحابی کا نام ہے حضرت فاروق اعظم مسند دارمی صفا نمبر 29 اور نمبر 35 صحابیہ کا نام ہے ام ایمن مسند دارمی صفا نمبر 23 نمبر 36 ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند دارمی صفا 331 نمبر 33 صحابی کا نام ہے جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند ابی عبادہ جلد 2 صفا 401 اور نمبر 38 صحابیہ کا نام ہے حفصہ حضرت حفصہ موتا امام مالک صفا 48 اور مسند ابی عبادہ جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 219 جلد نمبر دو صفحہ نمبر 219 نمبر 39 صحابی کا نام ہے ابو ایوب الانصاری حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترمذی شریف صفحہ 41 اور صحابی کا نام ہے نمبر 40 زید بن ثابت یہ بھی ترمذی صفحہ 41 اور صحابی کا نام ہے نمبر کیا بن گیا 41 کہتا ہے سنا ہی ان راکبت سنا ہی یہ بخاری صفحہ نمبر 842 اور 643 اس کے بعد نمبر 42 صحابی کا نام ہے قیس ابن جریر قیس بن جریر بخاری شریف صفحہ 625 نمبر 43 صحابی کا نام ہے مغیرہ بن شعبہ مسند احمد مغیرہ بن شعبہ مسند احمد جلد 2 صفحہ 373 نمبر 44 صحابی کا نام ہے عبداللہ ابن ام مکتوم فتح الباری جلد 8 صفحہ 120 نمبر 45 صحابی کا نام ہے سالم بن عبید اللہ مواہب اللدنیہ مواہب اللدنیہ جلد نمبر 2 صفحہ 373 جلد نمبر 2 صفحہ 373 نمبر 46 صحابی کا نام ہے مخرمہ بن نوفل مستدرک کے حاکم جلد 3 صفحہ 523 نمبر 47 صحابی کا نام ہے سالم بن عتیق فتح الباری جلد 8 صفحہ 120 نمبر 48 صحابی کا نام ہے ابو بکر بن سلیمان فتح القدیر جلد 2 صفحہ 86 اور 87 نمبر 49 صحابی کا نام ہے ابو ذؤیب الہذلی ابو ذؤیب الہذلی مواہب الہذلیہ جلد 2 صفحہ 377 جلد 2 اور صفحہ 377 ہاں کتنے ہو گئے 50 صحابی کا نام ہے جبیر بلکہ یہ 50 نمبر لکھو واشی قاتل سید الشہداء حضرت حمزہ اور دوسرا وہ قاتل مسلمہ کذاب وہ واشی وہ بھی اور اسی طرح صحابی کا نام ابو سفیان بن حارث یہ مواہب اللدنیہ صفحہ نمبر 376 376 اسی طرح صحابیہ کا نام حضرت فاطمہ پہلے ہو چکا ہے حضرت حسان بن ثابت جن کا پورا مرثیہ ہے وہ فاطمہ نبی پر مرثیہ حسان بن ثابت کتنے ہو گئے 52 مرثیہ علی ابن ابی طالب حضرت علی کا بھی ایک پورا مرثیہ ہے اسی مسئلے پہ اور نمبر 54 مرثیہ سماد ابن صاحب ان کا بھی پورا مرثیہ ہے اور نمبر 55 صفیہ بن سے عبد المطلب یہ اس کا حوالہ ابن ہشام جلد 2 صفحہ 57 پر ہے صفحہ 57 اور اسی طرح کتنے ہو گئے 55 اور ایک اور صحابی ہے کہ اس کا نام ہے طلحہ بن عبید اللہ طلحہ بن عبید اللہ تفسیر تنویر المکیاس تدبیر الاتیاز جی ہاں بھائی کتنے ہو گئے 56 اور 57 ابو مبیحہ یہ اسی طرح یہ بھی تاریخ وہاں ابن ہشام وغیرہ اس میں تو یہ صرف آپ کو چند ایک حوالے اس پر بہت زیادہ حوالے ہیں سبے بھی بہت زیادہ ہیں صرف آپ کو ایک گلمان دے رہا ہوں کہ کتنے صحابہ آگے یہ 57 صحابہ کے حوالے یہ صحابہ سب کہتے ہیں مات رسول اللہ نبی کریم علیہ السلام پر موت آئی وفات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حقیقت موت آئی اب ذرا میری طرف توجہ کرتی ہے ان 57 صحابہ نے انا کا میتون پر انا ہوں میتون کے جو لفظ ہیں ان کی لفظ پر لفظ نبی کریم علیہ السلام کی ٹکوئے موت موت کا واقع ہونا اس کی تصدیق کی اور انہی الفاظ کے ساتھ دو باتیں سمجھنی ہیں ایک تو یہ مسئلہ کہ نبی کریم علیہ السلام کی موت بیان کرنا اور بار بار موت کا تذکرہ کرنا اگر بے ادبی ہوتا تو یہ صحابہ کرتے یہ جو آج کا مولوی کہتے ہیں بے ادبی ہے صرف گستاخی ہے اگر بے ادبی ہوتا تو اتنے کثرت کے ساتھ صحابہ کا یہ تذکرہ کرنا معنی کوئی نہیں مطلب ہی کوئی نہیں اور نمبر دو ہم پوری تحدی اور چیلنج کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ 57 نہیں جس سے بھی زائد صحابہ ہم پیش کریں گے جو صحابہ نبی کریم علیہ السلام کے لیے حقیقی موت مانتے ہیں اور اس کے مقابل ایک صحابی پیش کر دو صرف ایک صحابی جس کا نظریہ یہ ہو کہ موت کی کوئی دوسری صورت تھی اور موت جیسا کہ روح نکلی نہیں اندر اندر روح حبس ہو گئی ایک صحابی پیش کر دو لیکن ایک صحابی بھی نہیں کہ موت کی صورت یہ تھی کہ روح اندر رہ گئی اب سے روح ہو گیا ایک صحابی نہیں 57 فاتا حلاقہ توپیا کوبے کا پوری لفظ استعمال کر رہے ہیں جو عام لوگوں کی موت کے لفظ ہے یہ 57 صحابی کوئی فرق نہیں کرتا ہم کہتے ہیں ایک صحابی لاؤ جو صحابی کہے نبی کی موت اور ہے امتی کی موت اور ہے امتی کی روح نکلتی ہے نبی کی روح نہیں نکلتی اگر ایسا فرق ہو کوئی ایک صحابی ہو لیکن تاریخ صحابہ بھی ایک صحابی بھی نہیں دو اور نمبر تین ہم کہتے ہیں 57 صحابہ بیان کرتے ہیں جو اس آیت کے مطابق اپنا نظریہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام پہ موت آئی اور میت سمجھ کے انہوں نے دفن کیا ہم کہتے ہیں ایک صحابی لاؤ اس کا یہ نظریہ ہو کہ دفن کے بعد آپ کی روح مبارک پھر بدن کے اندر واپس آ گئی اور آپ کی روح مبارک مدینے والی قبر میں آپ کے جسد اقدس کے اندر موجود ہے ایک صحابی لاؤ ایک صحابی لیکن مرتے مر جائیں گے ایک صحابی کا حوالہ بھی پیش کیا جا سکتا یہ تین نمبر چار ہم نے 57 پیش کیے چوتھا ہمارا مطالبہ یہ ہے صرف ایک صحابی لاؤ جس صحابی کہے کہ وفات کے بعد آپ کی حیات کو دنیا بھی تل لا برسا کیا یہ حیات دنیا بھی ہے برسر کیا نہیں ایک چار نمبر پانچ صحابی کہے دنیا کی تھی دنیا کی تھی حیات ہے دنیا کی تھی یہ پانچ مطالبے ہیں اور ہم نے 57 صحابہ معتبر کتابیں بخاری مسلم اس سے پیش کیا کہ یہ صحابہ ان پانچ میں سے کسی چیز کا فرق نہیں کرتے جو ہر امتی کے لیے ماتا کا لفظ ہے کوبیتا کا لفظ ہے اوپیا کا لفظ ہے کوئی لفظ نبی پاک کے لیے بول رہے ہیں اور ان پانچ امور میں کوئی ایک صحابی بھی اگر بے ادبی سمجھتا لفظ کو نکیر کرتا اگر حد سے روح کا قائل ہوتا فساد کرتا، اگر زیادہ روح کا قائل ہوتا اس کی توسیع کرتا، اگر کوئی ایک صحابی بھی حیات سے دنیا کا قائل ہوتا یا دنیا تیسری کا قائل ہوتا اس کی تصریح کرتا، لیکن ہم کہتے ہیں پانچوں امور میں سے کوئی ایک امر بھی یہ قیامت تک کے للہ گیر کٹھے ہو جائیں، اگلے پچھلے کٹھے ہو جائیں، لیکن ایک صحابی کا قول بھی ان پانچ امور میں پیش کر سکتے نہیں. کہ خبردار شان بہت اونچی ہے، لیکن موت سے نہیں بچ سکتے. اتنا کا تیسر یہ تاکید آئی تو وہاں پر علامہ آلودی کے زمانے تک یہ قبر پیدا نہیں ہوا تھا. اس لیے علامہ آلودی نے یہ توجہ کی کہ آپ کی استفاد شان عظمت شان کی وجہ سے کوئی فوج کو آپ کے مرتبہ رفیع کے خلاف سمجھ سکتا تھا. اس لیے اللہ نے اتنا تاکیدیہ ذکر کیا اور تاکید کے ساتھ گویا کہ منکر تھا کوئی نہیں لیکن غیر منکر کو منکر کی جگہ پہ رکھا گیا. ہم کہتے ہیں جا اتنا اس لیے آیا کہ قرآن پاک کی شان ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی یہ قیامت تک کے اعتراض و شبہات کریں گے اور یہ پیش کریں گے الا جئنا فی الحق واحسنا یا لا یاتون کا بے مسئلہ جو اعتراض بھی کریں گے نا لوگ اللہ فرماتے ہیں قیامت تک کے لیے جواب پہلے قرآن میں ذخیرہ. اللہ کو پتا تھا کہ اب تو ستار سوپ بھی کھڑا ہوگا اور بات کر امیر اکاڑ بھی کھڑا ہوگا اور یہ کہیں گے نصیب سے بہت توبہ توبہ. اللہ نے فرمایا انکا پکی بات ہے. انا کی تاکید آئی اس وقت منکر کوئی نہیں تھا لیکن قرآن قیامت تک کے لیے جیسے اللہ نے فرمایا تھا اولئک هم المؤمنون حقا. اب حقا یہ شیعوں پر سچ اور شیعوں پر ضرب لگائی حقا. اب اس وقت یہ نہیں تھے شیعے بعد میں آئے اللہ نے پہلے فرما دیا حقا ان کے بعد میں آنے والے تھے. اسی طرح حیات الاموات والا بزرگ بعد میں آیا اللہ نے پہلے فرمایا اموات الغیر آیا. یہ حیات الاموات اموات الغیر آیا. سماع الموتا والا بزرگ کھڑ میں پیدا ہوا چودہویں صدی میں. کتاب کا نام سماع الموتا اللہ نے پہلے دن رکھ دیا انکا لا تسمع الموتا. وہ لا تسمع الموتا یہ سماع الموتا وہ اموات الغیر آیا اور یہ اب حیات الاموات. اسی طرح لفظ انا لایا ہے ماسٹر کا بھیدا نکالنے کے لیے انا کا سید ہو سید پکی بات ہے تجھ پہ موت آنے والی ہے تو بھی میت ہونے والا یہ بھی میت ہونے والے. تو اب تیسری بات یہ ہے کہ بات تیسری ہے دماغ کی خرابی کا علاج نہیں. ہاں پہلی بات کیا تھی کہ مکان موت اور رکوے اور دوسری بات لفظ موت میت شان مصطفیٰ کے خلاف اور نہیں تیسری بات اتنا جی تاکید کوئی تیسری کر رہی ہے اتنا بھی میرا حافظہ نہیں کمزور ہوا کا میت یہ تیسری بات ہے اور اس پر انا کی تاکید کی بات میں نے کی. چوتھی بات میت صفت مشبہ ہے. صفت مشبہ یہ جو شافیہ ہے نا شافیہ سر کی کتاب پڑھائی جاتی ہے اس میں بھی ہے اور مفسرین نے بھی وضاحت کی کیونکہ آج کل مسئلہ یہ بھی بنا ہے کہ یہ لا ادری ہے جو ہمارا مد مقابل فرقہ ہے. یہ بالکل وہ جو شرح قائد کے شروع میں چند فرقے آپ نے پڑھے جو لا ادریا فرقہ ہے یہ للر پاک کے سارے لا ادریا ہے کوئی کھ نہیں سکتا کسی چیز کا. اس لیے انہوں نے بنایا یہ مصدر ہے مصدر شدر نہیں. یہ یادگار خطبات میں وہ خطیب اعظم کی تقریر میت مصدر ہے تو خدا کا خوف کرو بھائی یہ صفت مشبہ ہے اور صفت مشبہ میں کیا ہوتا ہے زبان. صفت مشبہ میں کیا ہوتا ہے زبان. اب انا کا میت فرمایا میرے پیغمبر آپ میت ہونے والے ہیں آپ میت ہونے والے ہیں. اب یہ بہت عارضی ہوگی یا تمام ہوگا اس سے میت میں تمام ہے تو میت رہنے میں بھی کیا ہوگا تمام، یہ نہیں کہ آئی اور گئی، جب وہ سفتے مشبہ میں تمام ہے تو فرمایا میرا پیغمبر اتنا کا ستموت ہو تجھ پہ ان قریب موت آئے گی، اور جب موت آئے گی تو پھر یہ موت رہے گی، یہ نہیں کہ آ کے چلی گئی، بلکہ وہ موت رہے گی، اس میں دوام ہوگا، اور دوام قرآن پاک نے کہاں تک بیان کیا یوم القیامت تم اصول، اگر یوم القیامت کا یہ قید نہ آتی تو یہ میت الگ دوام رہتے، پھر کبھی زندہ ہو ہی نہیں سکتے تھے، تو سیدھا سپتے مشبہ کا یہ بتا رہا ہے کہ موت آتی نہیں کہ آئی سے گئی، نہیں یہ موت رہے گی، اور موت کا قانون رہے گا الا یوم القیامہ، الا یوم القیامہ، کتنے عمر ہو گئے چار، پانچویں بار پانچواں امر ذہن میں رکھو، حقیقت موت کیا ہے، حقیقت الموت تمام امت کے نزدیک، اس سے میں آپ کو حوالے مستقل لکھواؤں گا، تمام امت کے نزدیک حقیقت الموت انفکار کو روح انل جیسا دے ظاہر و باطن، پوری امت اس بات پہ متفق ہے کہ موت کی حقیقت یہ ہے کہ روح جسم سے جدا ہو جائے، روح جسم سے جدا ہو جائے، اندر سے بھی باہر سے بھی، یہ ایسا پکا معنی ہے کہ مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نے تسکین الصدور میں کسی بات کو تصریح کیا، اور کہتے ہیں موت نام ہی روح کے نکلنے کا ہے، روح اندر ہو موت نہیں، کہتے ہیں موت نام ہی روح کے نکلنے کا ہے، یہ عنوان اس پر نشان لگا دو، اس پر آپ کو جتنے حوالے کہیں گے نوٹ کروا دوں گا، اور اس پر 200 سے زیادہ حوالے تو میں نے خود جمع کیے، اور لمبے چوڑے جتنے محدثین مفسرین فقہا متکلمین سب اس بات پہ متفق ہیں کہ انفکاس روحے عبادت روحے عدل جیسا دے ظاہر و باطن، موت کی حقیقت یہ ہے کہ روح کی جسم سے کلی یا تن جدائی، بالکلی طور پہ جدائی، اب ذرا کتنے عمر ہو گئے پانچ، یہ کتنے عمر ہو گئے پانچ، حقیقت موت کیا ہے ہمارے نزدیک، اس حقیقت موت میں نبی ولی شہید پیر فقیر امتی سب کے لیے یہ قانون برابر ہے، اور کوئی فرد بشر اس قانون سے مستثنا نہیں، اتنی باتیں ہو گئی پانچ، نمبر چھ، چھٹی بات کہ جس موت کا زمانہ ہے قیامت تک، موت کا عرصہ اور زمانہ، موت کا درد اور زمانہ کب تک ہے قیامت تک، قیامت قیامت ابدانی، روح قیامت کے دن جسم میں آئے گی، اور سب کے لیے قانون عام یہی، انبیاء غیر انبیاء یہ قانون برابر، جس طرح ولادت میں سب کے لیے قانون ایک، ولادت کا سب کا راستہ ایک، شیعہ نے فرق کیا، شیعہ کہتے ہیں کہ ولادت میں امام پسلی سے نکل کے آتے ہیں، اور فرض کے راستے سے امام نہیں آتا، اور بعض دیگر شیعوں کے نزدیک امام کٹھے جمتے ہیں، باقی ساری ہر بند بشر کی ولادت کا قانون ایک ہے، ثم السبیل یسرا، اور سب اولاد آدم کا موت کا قانون بھی ایک ہے، عبادت الروح عن الجسد ظاہرا و باطنا، اور سب بنی آدم کا قیامت کے دن قبروں سے زندہ ہو کر پاس والا قانون بھی ایک ہے، مطلب ہے تین چیزوں میں نبی ہو امتی ہو ایک ہی قانون، ولادت کا قانون بھی ایک اور موت کا قانون بھی ایک اور قیامت والے دن پاس کا قانون بھی ایک، یہ تین مقام پہ ایک ہی قانون ہے، چلو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، اب روح کی واپسی کب آئے ہوگی قیامت کے دن، کتنے عمر ہو گئے تھے، نمبر سات، ساتواں عمر اور ساتویں بات کہ کس عرصہ میں موت علاج و مل قیامہ کس عرصہ میں جس پر بھی موت آ جائے اس کا دنیا کا ادراک نہیں رہتا. کس عرصہ میں دنیا کا ادراک, آپ کو سمجھا چکا ہوں ادراک کس چیز کا نام ہے, آواز سے خمسہ, آواز سے خمسہ صرف سننے والی بات نہیں, آواز سے خمسہ موت والا آدمی دنیا کی چیزیں سن نہیں سکتا, دنیا کی چیزیں دیکھ نہیں سکتا, دنیا کی چیزیں سونگھ نہیں سکتا, دنیا کی چیزیں ٹٹول نہیں سکتا, دنیا کی چیزیں چکھ نہیں سکتا. یہ پانچوں حواس دنیا کے اعتبار سے معطل ہو گئے نبی پہ موت آئے یا امتی پہ موت آئے. کتنی باتیں ہو گئی, سات. یہ سات امور ہیں اس مقام پہ, ایمان کی شرطیں بھی سات ہیں. یہ سات شرطیں آ گئی اور سات باتیں یہ ہماری یہاں پر کچھ یاد ہے. اب ذرا توجہ فرماؤ, ہمارے دوست ایک بات کہا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ انا کا میت, یہ آیت آپ کی حیات کی دلیل ہے, جس سے آپ کی حیات ثابت ہوتی ہے. آپ حیران ہو رہے ہیں انا کا میت, جتنا چاہیوں کے معنی بھی ہے, جتنا کا میت جس سے آپ کی کیا ثابت ہوتی ہے, حیا. میں کہتا ہوں خدا کی قسم تھوڑا سا حیا ہونا ایسے خطیب کو تو کسی گٹر میں مر جانا چاہیے, ایسے چبل خطیب کو کسی گٹر میں خودکشی کرنی چاہیے. کیا عوام بھی بدھو ہے, کہتے ہیں انہیں کا میت ان یہ حیات کی دلیل ہے. کہ ایسے ترجمہ انہیں کا میت ان ہے چبل جہان کے. کہتا کیا ہے کہ جب کہ آیت نازل ہوئی نا تو نبی پاک زندہ تھے کہ نہیں, جب آیت نازل ہوئی تو آپ زندہ تھے یا نہیں. آگے عوام کہتے ہیں زندہ تھے تو پھر آپ کی حیات کی دلیل ہوئی, تو سمجھ رہے ہو کہ نہیں. جب آیت نازل ہوئی تو آپ زندہ تھے, پھر آپ کی کس کی دلیل ہوئی, حیات کی. پہلا عمر جو میں نے ذکر کیا تھا ہے ذہن بھی, ہم کہتے ہیں یہ آپ کے میت ہونے کی پچھل کوئی ہے, جس کا یہ نہیں پتا کہ اب آپ میت ہیں, اب میت نہیں میت ہونے والے ہیں, یہ پچھل کوئی ہے اس کا نے موت. اور باقی جب قرآن میں آیا ان آتی ہے تو قیامت آنے والی ہے, اب جب یہ آیت اتری تو قیامت آئی تھی یا نہیں آئی تھی, پھر یہ قیامت کے نہ آنے کی دلیل ہوئی. یہ جو اس لاکھ چبل پیش کر رہا ہے اللہ فرماتے ہیں قیامت آنے والی ہے, اب جب آیت اتری تو قیامت آئی نہیں تھی, اس جبل خطیب کے مطابق سرد استدلال کے مطابق یہ آیت دلیل ہے قیامت کے نہ آنے. کیا بات ہے, یہ پی ایچ ڈی لندن کو رکتا ہے, پی ایچ ڈی لندن ڈاکٹر صاحب. ہاں بھائی حضرت قاضی شمس الدین صاحب نے صحیح پٹائی کی ہے مسالے پور علماء میں, زبردست جواب دیے اس کے. ہاں بھائی اور چیز آ گئی, کہتے ہیں انا کا میت ان, تیسرا شبہ انا کا میت ان یہ جدا ذکر کیا, انا ہم میتون یہ جدا ذکر کیا, دونوں کو کٹھا کیوں نہیں ذکر کیا. انا کا میت ان اور ہے, انا کا انا ہم میتون اور ہے, تو سمجھ رہے ہو کہ نہیں, کہتے ہیں کٹھا کیوں نہیں ذکر کیا, میتوں الجواب ہم کہتے ہیں اللہ نے اکٹھا جہاں ذکر کیا تم نے کہا نبی کی بات ہی کوئی نہیں, کہاں کیسا ذکر کیا ان کو بادر بالے کا میتوں تما ان کو جومل قیامت صبح سور, اللہ نے سب مثل انسانی کا قانون بیان کیا اور نبی غیر نبی اکٹھا جا کے ذکر کیا کہ سارے میت ہو جاؤ گے پھر قیامت کے دن زندہ کیے جاؤ گے. سورہ مومنون میں جہاں اللہ نے کٹھا ذکر کیا, آگے سے مولوی کہتا ہے ہم تو نبی کی بات کرتے ہیں جہاں نبی کی تو بات ہی کوئی نہیں, جہاں اللہ فرماتے ہیں انہ کا میت ان جدا کر کے ذکر کیا, یہ کہتا ہے جہاں بکھرا کیوں ذکر کیتا ہے, اے جدا کیوں ذکر کیا, میں نے کہا تیرے جیسے بوزی کے بنوانے کے لیے, جہاں کٹھا ذکر کیا تو کہتے ہیں علیحدہ کیوں نہیں ذکر کیا, اور جہاں اللہ نے علیحدہ ذکر کیا تو بے ایمان کہتا ہے کہ علیحدہ کیوں ذکر کیا ہے. مطلب کیا ہے, من حرامی حجتے دیر اگر کچھا لکھنا چاہتا ہے اتنا کہ اپنا کم بعد تعالی کا نبی دود میں نبی غیر نبی کچھے مذکور ہے اور خدا دیکھنا چاہتا ہے اتنا کا قیت نے نبی کو علیحدہ کر کے ذکر کیا تاکہ اس بےمان کا کفر بھی واضح ہو جائے اور اس شیطان کا انکار قرآن بھی سب پر واضح ہو جائے. اب اسی طرح ہوتا ہے یا نہیں؟ نام کرتی ایسے نکالتے ہیں تو کیا جواب ملتا ہے؟ اب یا کی تو بات ہی کوئی نہیں. اور جہاں علیحدہ دکھاتے ہیں تو کہتے ہیں علیحدہ کیوں ذکر کیا؟ نہیں, وہی پانچ پانچ کب کھول لیا, کبھی کس شاخ پہ کبھی کس شاخ پہ. ہم کہتے ہیں کس کو مانو گے؟ کچھا کہتے ہو کچھا دکھا دیتے, علیحدہ کہتے ہو علیحدہ دکھا دیتے. مانو تو صحیح, ماننے والے تو بنو. اب چوتھا اعتراض ماسٹر صاحب کا اور جتوئی والے مناظرہ میں کہتا ہے کہ ایسی آیت پیش کر جس میں اللہ فرمائے میرا پیغمبر تجھ پہ موت آ گئی. جب ایسی حدیث پیش کر کہ نبی فرمائے کہ مجھ پہ موت آ گئی, جو ہے یا نہیں ہے؟ یہ ماسٹر صاحب کا مطالبہ مماثلیوں سے. ایسی آیت لائیں اللہ فرمائے میرا نبی مجھ پہ موت آ گئی ہے, ایسی حدیث لائیں نبی فرمائے مجھ پہ موت آ گئی ہے. ہم کہتے ہیں جبل جب موت آ گئی ہے تو صحیح آتی ہے زندہ نبی سے. بزرگوں اب میت نبی پہ بھی نہیں آتی ہے موت کے بعد, تو ان کا تال بھائی قرآن اترتا ہے زندہ پیغمبر پہ. اور یہ کیسی آیت ہو سکتی ہے کہ میرا پیغمبر تجھ پہ موت آ چکی ہے, اس کا مطلب ہے موت کے بعد پھر قرآن نہ دے دو. یہ آیت تو تب آ سکتی ہے کہ مرنے کے بعد آئے, حالانکہ موت تک نزول قرآن ہے. موت جب آ گئی تو اب نہ صحیح کو سن سکتے ہیں اور نہ صحیح اتر سکتی ہے. اب ان کا تعل پاجو یہ وہ چبر سارے قبل عزیز کرتے ہیں سبحان اللہ. مماثلیوں سے ایسا مطالبہ کیا نا, جواب بھی کوئی نہیں. واقعی جواب بھی کوئی نہیں, اس لیے کہ قرآن نازل ہوتا ہے زندہ پیغمبر پر. اب جب موت آ چکی ہے پھر قرآن نازل ہوگا مرنے کے بعد, جب پیغمبر کی حدیث بنتی ہے زندگی میں. کہتے ہیں ایسی دکھاؤ نا کہ نبی پاک فرمائے مجھ پہ موت آ چکی ہے. چگلا اس کا علاج تو بہتر ہے, آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ مطالبہ ہے. یہ عیسائی جو پیش کر سکتا ہے کہ انہوں نے کتابیں بعد میں بنائیں, اور قرآن تو زندہ نبی پہ نازل ہوا, حدیث جو فرمان زندہ نبی کا ہے. اب نبی پہ موت آ گئی ہو اور بعد میں قرآن آئے گئی میرا پیغمبر تو نے دس موت آ گئی دس دن کے, یہ تو ہم کہتے ہیں موت کے بعد نہ سنتے ہیں نا بتا سکتے ہیں, تو پھر کیسے ہوتا کہ ان کو کہو مجھ پہ موت آ گئی ہے؟ یہ تو اوکلامہ الموتا, موت کے بعد تجھے کلام بحال ہے, کلامہ الموتا کے ساتھ ہے. تو مرنے کے بعد نہ پیغمبر سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں, نہ قرآن نازل ہوتا ہے نہ فرمان نبی بنتا ہے. یہ تو ساری موت سے پہلے کی بات ہے نہ کہ بعد کی. اور اصل بات جو تھی میں نے بنا دی آپ کو پہلے امر میں کہ جہاں امکان موت کا ذکر ہے پیشین کوئی ہے جہاں اس حد تک, اور جب موت آ گئی تو صدیق کی تلاوت رکوع موت پر تھی. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ اچھا, وہ جو خطیب کہتا ہے یہ حیات کی دلیل ہے, اس کو پوچھو ابو بکر صدیق نے شاید کو حیات ثابت کرنے کے لیے پیش کیا یا موت ثابت کرنے کے لیے؟ خطبہ جو دیا تھا اتنا کا میت ان کو کیوں پیش کیا تھا؟ سمجھو معمولی مسئلہ نہیں, کس پر پیش کیا تھا؟ معلوم ہوتا ہے سب صحابہ کا اجماع ہے کہ انا کا میت مماد النبی کو ثابت کرنے کے لیے اتری ہے, نبی پاک کی مماد کو. اب یہ کہتا ہے حیات مواد موت نہیں, اس پہ حیات ثابت ہوتی ہے. تو جس آیت کے مفہوم پر صحابہ کا اجماع ہے اس اجماع صحابہ کے خلاف ایک نیا مطلب لینے والا پورے صحابہ سے ہٹ کر اصل صدیق اور کافر یہ ہے, کیونکہ جب سارے صحابہ خود تفریق ہو گئے ایک آیت کے مفہوم پر کہ وہ فوت نبی کو بیان کر رہی ہے اور خطیب الصحابہ وہ بیان بھی اس نے کر دیا تو اب اس کے بعد کہنا کہ حیات کی دلیل ہے اس کا مطلب ہے اجماع صحابہ سے جو فہم ہے قرآن پاک کا اس کا انکار کر کے اپنے ذاتی حوصلے کو قرآن قرار دے کر اس کا نام تحریف ہے اور من اظلم من من کذب علی اللہ جو خدا پہ جھوٹ بولے اس سے بڑا کافر اور ظالم کوئی نہیں جب صحابہ کا اجماع ہو چکا ہے کہ ان کا میت دربارہ اس بات سے موت پیغمبر نازل ہوئی تو اب اس کو کہنا کہ یہ حیات کے لیے نازل ہوئی یہ صریح تحریف اور صریح کفر اور سند کا ہے اس سے کم نہیں آپ کو سمجھ بھی آئیے یا نہیں اب اس پر جاتے دھمالے بھی نوٹ کر اس لیے میں نے تقریر کی اور آپ کا اگر کوئی علم دوش شوش میں ہو پرچیاں لکھ سکتے ہو یہ میرے پاس ہے امداد الاحکام امداد الاحکام اور